nie mogą myśleć o cudzie. Cuda się nie zdarza, yo. Dobre wyniki osiąga, yo. Ci co zajawę ma, yo. Ci co trenuj, yo. Nie tylko w domu i z kumplami z podwórka. Zobacz jak tam idzie sobie jakaś obca grupka. Do niej podbij i zarapuj, chcesz być MC? Wiem, że na MC się nadaje. Ja ćwiczyć nie przestaję, bo to mi daje wprawę. Bo za każdym razem, kiedy są występy, są też i postępy. Wokół krążą sępy, żądne sensacji. Zobacz jakich potem udzielają ci relacji. A potem czytam w klanie, wujek wszędzie się zahaczy. Ktoś mi chce wszczepić bakcyla agresji. Wujek samo zło poddaje się tej presji, bo czuje na swoje freestyle. A ile to tylko ja i on wie. Uzupełniam WSZ-a, a on mnie. A co, może nie? Proste cele. Chcę grać jak najczęściej. Widzę, że hip-hop przynosi ludziom szczęście. Coraz gęściej robi się na naszej scenie. Tylko najlepsi będą się cieszyć powodzeniem. Dlatego ja i wujek na sukces wciąż pracuję. Praca? Ja nie pracuję, ja freestyluję. Chyba widzisz tą różnicę. Ja po prostu tak jak inni ćwiczę, ale ćwiczę w inny sposób. Teraz jak? Na wyborach na nas głosuj. Bo podwójnie osiągamy styl mistrzowski. Jak w Sydney 2000 Robert Korzeniowski wychodził na podwójne złoto. Kawał drogi przeszedł w życiu, wie, że chodzi o to, że praktyka czyni mistrza, także ceremonii. Ja z Majka korzystam, na twarzy stanę woli. Znalazłem swoje miejsce na kartach historii. Na nagranych płytach gości nie napomni. Więc jeśli coś mój spokój zakłóca, zaciągam się głęboko i trzymam to w płucach. Jeśli to jest spokój wewnętrzny mój zakłóca, zaciągam się głęboko i trzymam to w płucach. Dobra metoda, wujek samo zło zapierdyka. Po schodach już klatka schodowa. Do metra w autobusa szuca. Rondo de Gola, Gola nie strzelę. Jak będę chciał, to zmielę wszystkie jego artykuły w jedną papkę. Nie dam się wtryknąć w jego pułapkę. On nas chce jeden przeciwko drugiemu. Ja będę przeciwdziałał temu wujkowi złemu. Nie oprze się redaktorzy, na co wkurwić chce. Czy ty chcesz pokrzyżować nasze szyki? Czy ty chcesz zmienić nasze nawyki? Nie mieszaj w końcu maku. Mówi ci to chłopak z baku baku. Z baku baku. Takie piękne, skomplikowane słowa. Ale to nie tylko odpowiedzialna za czucie hip-hopu jest głowa. Sercem nie czujesz niektórych akcji. Nie wczuwasz się w typ niektórych wibracji. Niektóra muzyka, którą krytykujesz, w moim sercu coś odblokowuje. Czego nie czujesz, bo masz zakuty łeb. Ale już nie, każdy tak jak ty chce, to zrozumiesz. Ja też sercem to wszystko pojmuję. Więc chciałbym, żebyś to czuł. Czy teraz czujesz? Gdy pojmujesz tą płytę DJ CZV. Tak, ja bym chciał, byś docenił tych wszystkich, którzy są warci docenienia. Dobre rapy razem z muzyką wyjdą z cienia na słońce. I nagrzeje nas wielka moc, powrót mocy w dzień i w nocy. Miej otwarte oczy, a oprócz tego uszy też na muzykę, która właśnie tutaj kończy się. Ups.